تو کوتاه سیتان خواب شبم بی روزن و تاماری همیشه شادی از من دور ولی هم با دلم نستی من آن شب گرده پر دردم که افتادم به بیراهه مثال وقت کوتاهم دو دستم از تو کوتاهه همیشه ضربه کاری دفیشو آشنا کردم چشیدم زهر تنهایی همیشه پشت پا کردم اگه دیدی که عشق من به روی گونه افتاده نه مجنونم نه دل داده که بغزم بغز فریاده مثل شبهای بیمهتا دل خاموش من تنهاست شکسته خاصه صبرم دلم در وحشت فردا همیشه ضربه کاری دفیش و آشنا خوردم چشیدم زهر تنهایی همیشه پشت پا خوردم سردم توهی از عشق و امیده منم دریای بی ساحل کنوم برگ خوشیده من آن شب گرد پر دردم که افتادم به بیراهه مثال وقت کوتاهم دو دستم از تو کوتاهه همیشه ضربه کاری به پیشو آشنا خوردم کشیدم زهر تنهایی همیشه پشت پا خوردم اگه مثل مسافرها غریب جاده ها هستم به لبها حسرت خنده اسیر لحظه ها هستم اگه چه بی تو بودم برام در حد باور نیست ولی هرگز غرور من که دایم عشق دیگر نیست همیشه ضربه کاری دفیش و آشنا خوردم چشیدم زهر تنهایی همیشه پشت پا